luta tembe na kama na pasa pamba mawa ya kosalisa mobali ye mawa soki ya bimi ya koeba ngaite wote ekati bolingo na kama kanza toki si ya bandeko na kosala nyosonga na etoka pana anga malelisa Pamba omawa Yako salisa mobali emawa Soki ya mimi Yako yebanga ite Bota ekati bolingo Nako wakanza toki si ombandeko Nako sala yosonga na eto kabona Anga malelisa Pamba omawa Yako salisa mobali emawa Soki ya mimi Yako ebanga ite Bota ekati bolingo Nako wakanza toki si ombandeko Nako sala nyosonga na etoka bona Anga malelisa Makanisa kimingi na makambo wa salinga Nakota kizebola pona kozela kaye Baby saki chance po bolingo na lingi na bimana nani lokola azali na pasio ko vila na zeli mobali asundo linga ay ay ay eh eh mi balindo kyo ay ay ay eh eh basi babanda ay ay ay eh eh mi bali poison ay ay ay eh eh basi kininyo ay ay ay eh eh mi bali oso ay ay ay eh Basi bandoku ay ay ay eh ay ay ay eh mi balindoku Ay ay ay eh eh eh eh eh eh ay ay ay eh eh mi balindo kyo